بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي دوندو كورتاند تمر او دو شيعاجو رافد يانكيجو سوبودو ويتيتو محمد بوي رافد جلد wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هريبا ويتقل مين الله سبحانه وتعالى دو أن ودن لالو أن صلى الله عليه وآله وسلم هري وند دو أن أقول كلا نقلو جياد ويم بن رسود مأمي متواتكو قم نندو e du anagol dendaningal sahabaabe mabbe ben e kala artudo baawo mabbe no nyentina odo sunna mabbe ha nyalaande dargal insha Allah jalla wa ala hiden jokkitaade do yewtere meden den e fi bangingol dido mereji kanyum mayde do penale e dido majjereji di tawata odo neddanke no suddira do woni odo neddo wiyeteedo Mamadou Boy Diallo o tawata ko o shi'iyyun rafidiyyun ko o shi'ajo rafidayan kejo aray ko wono wadirno den non e ko yawti kon bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala ko en jento kongudi makko din sen jentike seeda rutten dun don holle meri dugol dun non jento yoden kadi rutten fi yo jama on kambe tigi be nanu be hedo koko o woni e fefindade e penale haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tabaaraka wa ta'ala o arsiku en ko wiyete kon ikhlas kanyum ma e tawfiq innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi amma ko o yoti fi dallinor gol ardagol Abu Bakr wo nelado ardini Abu Bakr fi yo julno Abu Bakri ala don nela do hino nawni o ala ka julirde o ala ka makko o ala ka julirde nela do wonno e be badde be barri waji don tabrir wo kanko si o batti no kanela do jaroto don fi nela don har non dum hangato mo goddo ko yida goddo yida ta goddo ha tawasi o hewti alhaali nawna re bi a wonta ka wonno are ko yakipu kon na non yo sermende wo bay onetti ha tay wakto yawte woni Umar ibn al-Khattab ardi jama on julli nela do maaki wala o ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababaki o wi woni la do maaki Allah enela don e gondi men jabata ardo be sida Abu Bakr ke julde no watane ila moji mosifetu be tobe aranere nela do yamiri di Abu Bakr julno Umar fina don se tawono julno gol ka julirde don e fewno nela do hato jina e or e yamaru ye Allah enela do harayno yamirgol nelare Abu Bakr julnu la ma'ana lahu important ala sitabi bayne lare sen don hino haddon kinni e ordo e yamirore alla ene lado ko honno Umar ibn al-Khattab yahata o ardo jama on o julna hara o disinaki nelado mede Muhammad sallallahu alaihi wa ali be o dunginaki e mabbe be jonnari mo dungaye go dimme tan mu ngi mo ande be yamiri goddo sitayi mo fara julnde o ata o wiade laade jonno wakto on mutike Abu Bakr dara yumi julno be makana mo hi yaw julna madu mo o way ko honno Umar yaata mo ba julbe ko honno jul ko tanani hore mun e hore ardinaka don kumaru o wadi don go arda gol e hore dalil ala go yiddu gol ne laado on e angal teddin gol ne laado on fi honno ba teddi hay so karam ko jo hay so karam ma woni e nokku sida haton jiliyo be no se di jolla ne laado non be wadi on riyo go jullu Umar e hi julni duginaake mabbe be yamiraali mo yo jullu wobe ben kadi saaba ngal jabi julu gole baawo neddo mo to daaka duginaake yalla ne laado modi e modi ay sunna modi don wa yewtere yewtere compliqué ni fakkel don are e o kongol arabu ngol addali hen do ya aba ko fi'lu hon dun ni kala arabiyya ba wani ne ne ba ta arab fi'lun mudari' le nandi ka fi'al arabu le jogi gol fi'lu taw ko tindino o fi ko fi'i no wi'e fi'lu madhi e fi'lu tindino o fi ko aroita no wi'e fi'lu amr e fi'lu tindino o ko fi'udi e ko arta نبيه سئل المطار يفيد الاستمرار كل الحاضر والمستقبل كفودي كنتني يجو اللتالي ما يكون العلماء كهلك وحي حديثي ويأب الله أن ألا kusalto do tuma wotuma e salande jokkodirore salande kontiniro kontiniore nelado kusalto do salande kontiniore julbe ben kusalto do salande kontiniore yo julube harana Abubakar joni non arten fayno Abubakar na wuro hajarangal ko honno dun bon wawete addete do fiilo mudari نعم فري طيب انت جاهل دون دو كو ويدا كون طيب كو غونغا انت جاهل حري جما جولبه دو روتي مويا مويا مويا مي توركي اون جنتاغول مويا مويا مويا دي دو كونغودي دي ميسيه بوي ارديني دو ido kongudi no holla ko ha honto boyi woni neddo mo tawata ko majjudo la siyaman kadi ko ha honto o majja ko wete ko lughatal arabiyya no haray ka ruttu goldi do kongudi makko ka arande lawol taw o wi'i wonde Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wo haray ahli sunna wadi ri tabrir wi'ugol Abubakarin fewndo be yamirano yobe julnu kanela do alayhi salatu wassalam nawni wo tabriru on ko wi ugol Abubakar be wawata wonde kanela do alayhi salatu wassalam won don sabu be yidi nelado wo kanko don don jabinaki on nani ko wi ko wo sida yidi goddo si won tigi nawni haray naya potito mo ko ya batum ono neddo ko neddo mo tawata ko bondo hakkille ko insanun yaquduhu shaytan ko neddo mo tata ko woni mo dowde ko sheitan fa iblisun huwa imamuhu ko iblis woni almami makko dare moya neddo taw hara do en artu al hali meden o ko jelo e yimbe yiata do sibbe maada be tawata a yiibe e al hali mo tawata ko al hali yurmudo taw yitere maada den a wawata darude al hali mo be woni e don gon sabanede makko jogani daabe ko yurmende ka bernde no deja yuma mene Aisha radhiyallahu anha ko be janti e hadithe on ko be maaki baben an ko newi do bernde sibe darike kanelaado on julne non na de sibe aribe yi'i nelaado alayhi salatu wassalamu nonawni na dum ko sibe darike kanelaado alayhi salatu wassalam julne non kambe be wadama don almami tawi nelaado alayhi salatu wassalamu aladon tele ko angal mbawdi hadi nelaado o wona don yurmende nelaado alayhi salatu wassalamu nangaybe e ko be jangata qur'ana ko kambe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu kara hambe julnirta jamaa kono o yippo yon payare nde o do ne danke rafeda yankejo addido haray nonno ko hollugol wonde neddo hida yida mo yi'a mo e alhali mo tawata ko yurmudo ta hakke ko jogani da mo yurmende kon awata mo battade gondo fewdo on saydo ko ya immin tu yimbe ko tata ko aray dun danam kono kanko o dari do o feni taw wonde ko dum don ahli sunna wi ahli sunna na haydu wi kambe ko be wi ko sinel hado alayhi salatu wassalam abu bakrin deri ke ka nokku ka be julnay no don tawane lado alayhi salatu wassalam kanyun hebali fere daragol don tele kon nawnare be wonde mum yumende den nata e bernde abu bakrin den ha kambe abu bakrin be ronka wawude julnude jamaa eno ko janta ko fi modum messie boy si tawi a jangali nasu hadithe on ko dum do woni ko woni e makko ko hara yeso dum non kanko o do ne nanke shi a jora fe da yankejo enani ko o janti kon fi wi ugol wonde abu bakrin hari alaka julirde do be alaka ne lado on be alaka mabbe ko mbo wi ma abu bakr hari alaka modum ko on to dum windi addani men dum kono yo messie boy hara meden faala andude wonde ba abu bakr hari alaka mudum ko honto e bindi yiuda dum don wonde hari abu bakr alaka mudum hara sen feji non koko o aybiniri kon umar ibn al-khattab radiyallahu anhu do faze ko don o faala fennirde hadisi on tawi allah azza wa jalla jaba tasifadun kanko o do shi'a jo rafida yankejo wi'a ko fi hondum umar kanyo feji julnani sahaba be ben tele Umar nane lado o yamiribe sahaba ben gadi jabi julude bawo kanyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu no odo ko sabu mo majjadina o anda haray mido wiyama ko ayo messie boy e kala wawdo no wawda yehe ka musnad imam ahmad e no non hadisi o mimmi jangantemo bi nasihi fi ya famu ko fi hondum wadi ha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be julnuno dum haray imam ahmad ibn hanbal ehino kobe fillani en konka musnad mabbe hadithe ittalo e abdullah ibn zam'ah ibn al-aswad ibn al-muttalib abdullah ibn zam'ah ibn al-aswad ibn al-muttalib ibn asad qala lamma ista'azza bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa ana 'indahu fi nafarin min al-muslimin دعا بلالا للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس قال أي عبد الله ابن زمعة فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصل بالناس قال فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس وقال عبد الله ابن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ولولا ذلك ما صليت قال أي عبد الله بن زمعة قلت والله ما أمرني رسول الله ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري هرأي كو أيو مسيح بوي إنو حديثي أن نومي جنغانين مامو كولابي بوس وندو كمسند إمام أحمد حديثي إتادو عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد مفيرا نما كده بولار لابنغل فامي وندي عربون على فامده بماكي كان عبد الله بن زمعة وند لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم دنونا رندن تيدو نوينلادو عليه الصلاة والسلام تيوى أنا عنده ممدو كمأبه في نفر ادنتل من المسلمين يجل ببه دعا بلال للصلاة تيوى قطوان هيوي بلال ندنا نجل دندن فقال نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي مرو يمري من يصلي بالناس yamire neddo mo tawata ko julno wo yimbe be qala kambe abdullah ibn zam'a be maki fa kharajtu mi yalti fa idha umar fi nnas mitawi be yimbe wonbe ka julirde don umar no e mabbe kono wa kana abu bakr ghaiban tawi abu bakr no wirni taybe alado فقلت مي وئي من عبد الله بن زمعة قم يا عمر فصلي بالناس عمر إم وجلنا يمبني قال كم بعبد الله بن زمعة بماكي فقام عمر إميك سن فلما كبر عمر نكم بعمر بحبيري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته نلهر أنني تمع بنتم بأندت وكان عمر رجلا مجهرا تي عمر كن عمر هيتون قتوات كفينة يالتا هيتون قتوات كهيتو تدون قونو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسن نلهر أمك عليه الصلاة والسلام بما كيف أين أبو بكر كهنت أبو بكر وني يأبى الله ذلك والمسلمون الله أن قم دم أجلب بن هب سالي دونه يأبى الله ذلك والمسلمون الله أن أجلب بن نسالي يو المدد مفتباه أن أي سمي ألادون سنا أبو بكر سمي ألادون الله أن أجلب بن نسالي يو المكان مفتدن سنا أبو بكر ككم بأبو بكر بورينه قال عن ذات عبد الله بن زمعة بماكي فبعث إلى أبي بكر نلار عليه الصلاة والسلام نلي قدو يهان أبو بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة أبو بكر بسيني توي عمر جيني جلنو دين ببندن انجلد عن ذات فصلى بالناس كم بأبو بكر بجلني ببند دار مؤيا نلار عليه الصلاة والسلام رواية قونو أردنا بماكي استقبلوا صلاتكم فؤدت جلد مونن دين يا مير ابو بكر ابو بكر جلني يا سلون وقال عبد الله بن زمعه عبد الله بن زمعه بماكي قال لي عمر عمر اريتو منه كم عمر بماك اني ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعه كو اي عبد الله بن زمعه كو هندو ودا بوني ما بماكي كم عمر ما ظننت حين امرتني مسكانو فوندو يامير نو دالان سوانا إلا أن رسول الله أمرني بذلك فأنا يمير نالا منكم سيكونوا نا أن أري يميرين ميكوني لانو أي يميرين أو هاري مسيه قوي مسيه قوي إهينو دوكو في هندو عمر في إيرنو إهينو حديثيون عمر بفوتي يمير نو بأم بماكي والكو بلت مسيكانو فأنا يمير نالا كو أنتو يميرين لان سيكو ديكو نالو عليه الصلاة والسلام يميرين يسود عمر بماكي ولولا ذلك ما صليت ستوين هوري سنان سكو قل أمبا أوي إلا يومي جلن يمب بن كنلان أم ما كما يا أروي يومي جلن يمب بن سنان أمي جلن تانو فيو ميواتانو دو عارتانو بي على يومي جلن تنهر مران دي ناني لادو يميري ميوان اي مسيح بوي اي نو حديث وندوك مسند إمام أحمد قدونج اقاندا اي ناني حديث الدارو او هينو كمسند إمام أحمد كفيهن عمر جلنونو تبينا نلادو أيامير بكم بعمر كم بأندانو دون بيئي صحاباجو أري تبي بعبد الله بن زمعة نلادو أماكي مورو ما يصلي بالناس بندون أري بنداري بيالي أبو بكر بتؤدي عمر عمر نون جلني رسابو دون نسيكو دكو نلادو أماكي دون قد ورسي عمر فليري عبد الله بن زمعة دون دون يسو دون عبد الله بن زمعة كدك جابا قول كهولو قول ما وندي عندهم بسينو قسا سمي حتى نيمة أمي جانتاكي كلوتي حديثكم إبليس إمام ما أرأي جوني ويا ما أوا كونو عبد الله بن زمعة واتني كوني لادو يامير عالم أوا هنا دو عبد الله بن زمعة بجابي كفيهن دون بيامير ري عمر قال بماكي قلت ميوي والله ميوندري الله ما أمرني رسول الله نلادو عليه الصلاة والسلام يامير عالي لندي يومي إني أن عمر باسمك يا جلن ولكن كوني حين لم أرى أبا بكر كأرنو توي مي آل أبو بكر توي من لأيك تأييم ببندو مي آلمو كوكان كو بماكي يو جلنو ورأيتك مي أمان جوني أحق من حضر كو أمبري هندو دي ون بدو بنفو سي أبو بكر فئي كو أمبري هندو دي بالصلاة يا جلنو يمبن كو دون دو مي أميرير ما من كدي نافي يوغل يميرور نلادو عليه الصلاة والسلام اينو دو كو ايو شيعي رافضي اولو نون حديث كدي وهكذا رواه ابو داود من حديث ابن اسحاق كوني تيجي ابو داود بفلو ريمو امور دي حديث ابن اسحاق انو كو هلوغل واند اولو شيعي جو رافضا يانكيجو كو نتو مجدو واندا موزيكو دي سي وولي دون نجوني هارو هبي شبو هكدي كو هل رواند عمر دفتاكي نلادو عليه الصلاة والسلام مي جنجي تنما آيو ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا si ɗum ɗon feƴƴi no jeeya e ko ɓurata en hollude majjere messie ɓooyiɗo e ko wiyete kon alluga al arabiya ɗi konnguɗi makko ɗi o janti ɓaawo ɗum ɗo ndaare moƴƴa ɗi konnguɗi ɗi o janti ɗo o wi wo oɗo kalima yaɓba o dari o sendani en noon joni aksamul fi'ili ka haala arab o wi wo ka arabu hiɗen mari fi'ilu maadi ɗum koko feƴƴi o wi hiɗen mari fi'ilu mustaqbal o wi hiɗen mari fi'ilu mo tawata ko fi ko aroyta o wi ɗum ɗon ko fi'ilu amru wi'ete fi'ilu mustaqbal ɗum ko fi'ilu amru wi'ete messie ɓooyi onon ko ni famirɗon haala arab o gaynite kadi o wi e fi'ilun mudari wo fi'ilun mudari ɗum ɗon ko lil istimrari wo ɗum ko duumoto ɗum noon ko gila ka fuɗɗi ɗon ko duumoto ɗum haa kadi ko aroyta oɗo ko neɗɗo mo tawata ko ɓaafure memminotako ma ɗum siiba wayi memminotono ka waaliɗo oɗo neɗɗo mo tawata ko majjaɗo luga arabiya ɗum ɗo ɓurti e ɓanginande wonde wa nda lugatal arabiya haray si innama fi'il messie ɓooyi no woodi fi'ilu maadi ɗum ko fii ko feƴƴi no woodi fi'il mudari ko fii ko fewndi na fii ko fewndi haa ko aroyta no woodi fi'ilu mustaqbal on ɗon woni fii ko aroyta si a jannguno français passé fi'ilu maadi présent fi'ilun mudari futur fi'ilu mustaqbal jooni noon fi'ilu amre on ɗon kadi no ɗon on ɗon ko si a yamiri goɗɗo qul qum ijlis kul ishrab ko ɗum ɗo wiyete fi'il amre nani messie ɓooyi ɓaha haqqille maaɗa ɗen hiɗe fanɗi onon nde wonde nde ɗen wowla o ara haqqille ɗen on solayɗe woni yaaɓonɗe tawsi wowlo haray ɗum ɗo ko majjere makko luga arabiya addi ɗum ɗo haray noon wiwgol makko wonde kadi fi'il mo tawata ko mudari ko lil istimrar ko duumoto ɗum few wo ɓaawi ama ɗo yaballahu wal muslimuna illa aba bacrin o wi wo ɗum ɗo ko holli wo awa est ce que aboubacrin mofte ɗen yani kamɓe aboubacr ɓe wuuray ha dargal daro hara kamɓe ardoto mofte ɗen konngol makko ngol yewtigol ko ɗum woni ma'ana makko ɗo to oɗo fi'il mo tawata ko fi'il mudari taw ko no jantoranɗen mo noon ko présent jonne mo misal ka qur'ana tigi allahu wi yahdaru almunafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma kuntum tahdharun allah azza wa jalla wi nafiqi ɓen hiɓe huli hiɓe rentade moƴa nde tippinte cortewol ɓanginaygol kowoni kon ka ɓerɗe maɓɓe hiɓe huli hiɓe rentade ene ko fi'il honɗum noon fewdo ɗum tippi ko fi'il mudari yahdaru almunafiquna ene abdoullah ibne ubay bun salule wondiɓe maɓɓe ɓen hay joni ka wonɗen ɗo ɓen no rentade ɗum sakko innen ko lil istimrali jokkay haa ka mustaqbal ɗum ɗo hay kanko messie ɓooyi fi kala haqqille makko ɗen e hoore muɗum nde wonde harayɗe yeeyi few kanko tigi o jabotako o inna e wonde ɗum ɗon hihi hay joni ɓe rentade hiɓe ka kaburuji maɓɓe wahyu taƴino acci tippade misal ɗimmal ngal addanten mo ngal yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al a'azzu minha al azal hiɓe wi'a ɗum ko fewdo allah tabaraka wa taala fewdo ɓe wonno wowlude ɗum kanko jalla wa ala ɓa o tippiniɗe ɗo ayeje tawi mo jantade ko honɗum ɓe wonno wolde fewdo ɓe wonno on ɗon alhaali yaquluna hiɓe wi'a la in raja'na si tawi min ruttike ila almadinati ka nder saare madina la yukhrijanna al a'azzu min ubay ibnu salul ɓurɗo teddude on mi yaltinay e nder saare nden on mo tawata ko al azal ɓurɗo jasude on tawi ko o sappi ko nelaɗo on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ene hay joni abdoullah ibne ubay ibne salul mo wowlude ɗum hay ko wali ka kaburu makko ɗon messie ɓooyi ɗum ɗo heɗon jaaɓi ɗum si tawi hawri messie ɓooyi mi landike on mi inni aina tadhhabu tawa hiɗa fokkiti ka juulirde wiyalan adhabu ila al masjidi miɗo yaade ka juulirde ko fi'ilu honɗum noon ko fi'ilun mubari joni fi a wi'ilan hiɗa yaade ka juulirde ɗum holli ñande wo ñande ha maaya an ka yiyaɗa wo koye laawol juulirde nden tun wonɗa ko ngal ɗon gollal tun jokkuɗa ɗon awa ɗum ɗo siɗa wowlude fi'ilun mubari ɗum no fota e présent ka haala porto présent ko fewndi kon si on ɗon saahi feƴƴi haray gasi sina hara no holli ko tindini wonde aroya amma zi tawi hawri ko fi mustaqbal milando ma mi inna idha qumta min huna fa aina satazhab si a inni kedo ko honto yahoyta inna lan sa azhabu ila al madrasati simi iwi do mi yahoyai dun do ko fi'il mustaqbal haray boy min ko mi yatama ko ya yilti to moya si a jangino lugha arabia ndarta afa mali ma hara cerno ma jam fikem si tawi le hawri a jangano hara yilti to janga dun do non tindinali si wanako a fenowo tindinali si wanako an neddo mo tawata ko ane danke majjado mo anda ko yowondire fiya kuji kado dina nelado alayhi salatu wassalam na'am haray ko ya wakilo mo ya weshiye boy ndena wawla e dina eto da taw heba ko wawlira ka dina arana ya artu wiye kari kadi wawlido na'am e fay Abu Bakr seddi e ko dalil hombo Umar julirno bay sina hayo ari wonde na nati o Allah ene la lo jurbe jaba tasina Abu Bakr e ko dalil hombo Abu Umar julirno bay Abu Bakr seddi nande nyande dalil wodi wonde awade awade wono dagi wona dalil ko hebi bawo dum parce que hadiye tar si amanna ma ko mutulal debu ala ta yidi inna ko fewno do tu ko be yidi Allah julo be ngila do no sali donc fi Allah enel ala julo kan no jemi hado yine dalil kadi awa konta dalil mu Umar ardir bawo dum mamo sahaba e mamo ali e do ngardo dum to tindini ko fenande wona e yewtede ko bure wona le moddinede liba nyawobe inna Umar tindinane laalo Umar tindina finere Umar wado ko laade ndo Umar ko do woni ni si yo no fe bantu ko Abu Bakr kon no yo sere kino ngo fu ko mere amma inno ko rai ayi bedo shi arafida yankobe yaqisuna alhaqqa biuqulihim alqasira la binusus alshar'iyya bedo ko yimbe be tawata ko ebbireebe gonga on dedo hakille mabbe dabbe de tawata iblisa waylitinode nane kanko neddanke on kono ko majjere den ay mo landiti o landiti ko hondu wadi ha Umar julni e ngaddani mo hadith wondo on ka musnad imam ahmad hadise mutawata ko ittalo e hombo abdullahi bun zam'a ko be do woni ko yaltuno banelado maki yamire julno beari be laji gete be yali sina umar tay abubakar ala dum be yali si abubakar fi handudo don si wana umar be toddino umar julni haray mi jantanike makadi umar ko feli kon abdullahi bun zam'a bawti dum ko ayyo shi'i rafidi haray dun do e hore mudun no holla en hondun kadi wonde be do ko yimbe be tawata be ndara woni kala ko tawata gonga on si feppondirali hakille mabbe den haray ko mere tan on hakille mabbe den ko nyolde hakille mabbe den ko nyolde anda neddo dina ko nasuji din ardinta si tay hakille maden faamali lando da karamo ko be faamu be faamine ko wadi ko hakille maden hebata ella wana ko Allah o wi'i kon e ko nelado alayhi salatu wassalamu be makiko haray monsieur boy o wawi yiltitaade ka musnad imam ahmad andon ton ko fi hollun umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be julnirno sahaba be bennani awa bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad arai denarta lokadi e kongol makko ngollo wi wondema lalo mede muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamirno neddo yahugol jantoya zakka onnon ado o yahude o wi inela do simitawali mado ko hombo mi jonnata zakkaji di wo nela do maki yo jonnudi Abu Bakr e wi kanko kalo wonde madun don wo ko tindin don tal makko yewtere den na yewtere wotere wona hunde wotere wona e yewtede nelaado yo yahud adduya zakkaji din ko bayi mo andi nelaado hino jogi deplacementji wonde be seeni gerdi haaji do wonde be seeni do wonde be seeni do fon karikar ko wi'a don kay yo yahan zakka o ya yawtali do ko honto o yahanay no din zakkaji bayi wonde nelaado meede muhammad sallallahu alaihi wa ali ibe walaino goddo governor no bahrayni don kiyugol non madina ya bahrayn ba onse hari go fujji do na innugol ko hande mi himer fi hande kade joni on non ko fala hande si mi aro yimi tawali on do mi tawi hido yalti mi tawi hido seni jihadi mi tawi do seni no go haray ko mi jogo di ha arton ka ko on to wattani don kanko non o holli en do wo ko si tawi ne yaro mayi do yo goddo yimmi ne yawgol zakka addugol zakka o enasi tawi amayi mi jonno hombo kombo fetro yewti yewti la ci wadde yewtere be be faayte wala ngol wobbe bure taw ko wadugol wobbe go njofobe ko moobe laifube parce que inno gol wonde ma on sahabaaji mo yaade min tan yahango zakka kanko ko woni lendade ko si tawi o arti o tawi neldo mo maayi ko mbo jonnata zakka ni dum ko fetre ya galno donc nasifa be wonno sahabaabe ne laado ben neldire yahu adna yalan yahu adna yalan zakka o wi asmi ari mi tawi amaayi donc yirana ko rondi mayde non donc yewtere den wonna dum do yewde fim ko simi ari mi tawali ma do mi tawi hido yalti maayi do yehdi gere maalum mi tawali on kam on do mi jonnudi hombo dum ala yewndira e fiyo ko hombo lonto do ne laado baawo be fatike dum yewndira amma ko wi Naam haray jama julbe en nani kanko rafida yankejo on gadi penale de o aaji kadi o beydi doode fi ko yowndir kon e fiyake odo hadith mutawata ko hadise yowndir do fiyake odo zakka o taw odo ko neddo fenooni ko neddo mutawata ko neddo fenoo goto innali mo wonde ne laado alayhi salatu wassalam yamiri goddo yo o yaw jabanu yabe zakkaji e leydi ma e sare addana be on do wi'i be wonde simi ari mi tawi on maayi odo ko fenowo ni ko fenowo mi jantanto on nasuji mi addani modin fi mudu o yitaw kanko o eggali hay kongudi anni parce penale no heewi ko filli ko o registrali kongudi di mi woldi on alhamdulillah jama on no jogiti registrement haray hunde aranere den ko mi jantani mo kon kanko odo shi'ara fida yankejo Odo hadith mutawata ko muttafaqun ala sihhatihi hadith wondo ka sahihaini sahihul bukhari e sahih muslim ittado e jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala atat imra'atun annabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa amaraha an tarji'a ilayhi qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka ka annaha taqulu al maut قال صلى الله عليه وسلم ان لم تجديني فاتي ابا بكر اورو حديث كو وندو كبخاري و كمسلم اتادو جبير بن مطعم بما كي وند سناجو غو ارنو تاوي نلادو عليه الصلاه والسلام كاني سناجو نو ماري حاجو ان لادو عليه الصلاه والسلام بما كاني مو يو ارتا kanko sonnaajo on o fewti be o maaki joni non si tawi hawri mi yeyi mi arti mi tawali on do haray ko hombo mi aroy dare filli do hadith on o wi ka annaha taqulu al maut o wi wonde wayti kanyun sonnaajo on ko faandi ko simi ari mi tawi on feini kanko o do feno o wi wonde say wi goddo simi ari mi tawi on feini haray ko yelana gol mo mayde wo neddo mo tata ko mardo hakkil wawlanta dum goddo andi madama kambe shi'a ko be yimbe shirkaybe sifadi piji fo be su ino raydi be katinore neddo no wawi immade do joni babe makko dabbana mo do kaydi dabbana mo passeport dabbana mo visa wiya mo yewno kelkari o enna wa joni mi do andi ko faala don ko mi yawmi ara mi nafa on joni non si tawi mi yeyi do mi artu tawi la jal mum huubi haray ko hondum woni ko wasiidol la est ce dun do innete wonde o do yelani ke bemma ko mayde bero ko yimbe shirkuni daiman ko be katinotobe ko be suinotobe shi'a ar-rawafida ko dun do woni alhali mabbe sina dun neddo haysi a wi'i mo wonde amaaye jango dum waray mo jango الله عز وجل وفي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فضل الله جل ما كأردين تاك هنغال نيبين تاك كدي هنغال حبا هنغال وني كنغال وني هردون دو كهون اند تاتا كهولين دي أودو كمجدو كفنو غطلو إنال مو نلادو يميري غطلو يهنغل زكاجي هرأي نلادو أمبا أودو صناجو أماكي جوني سمياري متوالي أنتو كهومبو ميارتا o hunta nan mi haaju angon be maaki illam tajidini si atawallan do fati ababakrin aruka abubakrin be maakali aruka ali ibn abi talib radiyallahu anhu be maaki aruka abubakrin si atawallan filli do hadith wala wi ka annaha taqulu almaut wayti sonna jon ko wonno wiude ko simi ari mi tay on fejjini deja dun do ko hunne arane wiugol makko kanko odo shiaajo wonde ko faanda do wo ko simi tawi hido yalti konto do windi e hadisi on do filli be hadisi on kambe be fami wayti sonnaajo on ko wi simi tawi on fejjini kango shi'a jo rafida yankejo madama ko be fenay be hoccotobe tumpito o ari do o wi wonde ko sonnaajo on faandi ko simi ari mi tay do yalti mi ari mi tay do yi jihadi e za taw on wi ugol makko simi ari mi tay do yi jihadi ko hollugol shi'a jo on ko majjudo kono ne laado alayhi salatu wassalam be makirta si onno si atawi mido ye jihadi arutawa abubakar abubakar jihadi ji di ne laado wadi di fop alayhi salatu wassalam be tultali hay goto monsieur boy ha abubakrin kambe ala jihadi mo ne laado alayhi salatu wassalam be tippi teppere mabbe tundawal mabbe e mudun si wana abubakrin no takko mabbe ko kambe fu yaadi jihadi ji di fu kono be makiranta sonnaajo on si tammi ye jihadi atawa lam do arjonna abubakar tele ko kambe yaadata monsieur boy kon du wiido ngedun do hara yeso dun odo hadise dimmo mo mi jantani no mo fimu ko hadise mo tawata akhrajahu al-hakim wa sahahahu عن أنس رضي الله عنه قال بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر أين هذا؟ لا كده إسكينه ده ويقول بنلي قط لو يهو أو أدو يزكاج مودي مسي بوي لو تدنغل مانغل سيدا بنالة دند دويتو odo hadise ko wi si tay ko arabu wonno afamali aw mi firtane kapural kapular hadise on ko wi anasin be maki ba'athani banul mustaliq be do banul mustaliq be nelno lan ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fade kanelado allah be wi immi wonde ansalhu ay ko be nelirimi ko be wi landano men nelado alayhi salatu wassalam ila man ko faade e hombo nadfa'u woni ko men naboyta sadaqatina zakkaji amen din ba'daka bawo ma annelado alayhi salatu wassalam bawo mada anasin be maki fa ataituhu mi arimi taybe kambe nelado alayhi salatu wassalam fa sa'altuhu milandibe fa qala be maki ila abi bakrin be ari be tawali lan do noni wono be tawrali lan do konto nelado yata konto be yata kabe boyoita sibe ye jihadi be arte sitale ko jihadi ko kambe abu bakri yadi jihadi jidin fo sibe yalti ka galle mabbe be arte ko mayde de woni ko be yata tawata ko poma be maki ila abi bakri jonno abu bakri haray odo o fala wadde inkar dun no de gandi enen fo kam ka fiqhu dina wonde zakkaji din asli on ko jonnete ko hombo wadi ko almamijo on horejo on lamido e yi inanen ka julde be maki abu bakri kambe tigi maki ya ummu القوم اقراهم لكتاب الله يو علم يمبه بن بوربه مبه جانغوده دفتر الله ديو كامبه به ماكي ابو بكر علم دوم فيي اي هوره دو به ماكي كامبه نلادو عليه الصلاه والسلام ويو به سيبه اري به توالي لان دو به جونو ابو بكر زكاجي جولدن اي ساري اي ليدي كا kala laamiɗo ɗon kanko woni imam ratib. Ko si tawi hawri o jonniti woɓɓe goo, ɓen ɗon wona imam, sina ɗum ko kanko sharia on jonni, ko kanko jonnitata. Jon noon nelaaɗo o waɗi ɗon Abu Bakri. Wa nafsu shay'in ka zakkaji kadi ko kanko lanɗo on jonnete. Ɓe maaki wonde yo Abu Bakrin jonne ɗum. Ene ko honɗum e philosophie faalaɗa addude ɗo meter ɓooyi, ɗum heƴata ɗo. Eɗan haray dartu alhaali maɗa on moƴƴa. Si tawi hawre ngaygu Abu Bakri ngun ngu fettini ɓernde maɗa nden, haray ko an faggitani ɗum hoorema. Ko waɗi oɗo ko neɗɗo mo tata no anirɗon mo noon Allah azza wa jalla ko noon woni ɓantirde daraja makko on, ɗum woni kamɓe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Naam, en ɗo wondema fewndu ko nelaaɗo meɗen Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o waɗi Abu Bakri ɗo wiyete kon hoorejo fi yahugol hajju. Donc o wii ɗum kadi hari honto Ali ibn Abi Talib woni ha nelaaɗo waɗi oɗa hoorejo yahowo andina jama on ko honno hajjirte, hari honto Ali woni. Ɓawo wala e famude tariha on, wala e jangude hay defte makko ɗen. Goo Abu Bakri yahano e nden hitande, pasi ko hitande jeenayi ɗum waɗi. Abu Bakri yahano Makka fi jannugol yimɓe ɓen julɓe ɓen ko honno hajjirde, wona ɗum nagunomo ton. Par ce que e nden hitande ɓe yahunoɓe Makka ɓen ɓe hajjirno no wowano hajjirede adul islam non, hari tashri' l'islamu on hari fuɗɗaki. Mo janngi defte sunna ɗen ɓe yetoto mak wondema hajju ngun on sayi ko mbuuka ka arabu wuuno e finatawa e naamu no ɓe wuwirno hajjude adul islamu hari itande wo ɓe hajjeyi ko e on naamu ɓe yahuno ɓe woɓɓe falano yahude fiñentingol e fi heɓoygol profitugol e nder on environnement ɗon e nder on ko wiyete traite ɗon fi wawugol yettingol islam o. Donc ko andirta noon ha honto Ali ibn Abi Talib wonno fillayji ɗiɗi ari ka defte sunna. Fillayi ko wi nelaɗo bara on jippino e maɓɓe ɓe jonni Abu Bakri yo yahu jango yasimo woore bara nden ka hajju makka makka. Abu Bakri ƴetti lettre yeyi ha e lawol, Jibril jippi e nelaɗo meɗen Muhammadi sallallahu alayhi wa ali wi'i ɓe wonde yottinta ɗum ɗo si wona am Muhammadu maɗum jeeyaɗo e ɓey nguure ma nden. Ɓe immini Ali ibn Abi Talib yahu yerɗa Abu Bakri yo jonne lettre on. Ali yehi jonni inni Abu Bakri kiya jonnal lettre on wonde yottintangal nela si wona kamɓe maɗum jeeyaɗo e ɓey nguure suudu maɓɓe. Abu Bakri yirtiti, Abu Bakri yirtiti o ari o inni nelaɗo ene nelaɗo ara Qur'ana jippike e hoore am. Ɓe maaki o owoye kono Jibril ariɗan wi'i wonde yottintangal nelaɗo si wona min ma jeeyaɗo e min nguurande. Ɗum ɗo ko fillayego. Sen ƴetti oɗo en wi'ay wondema awadi Ali mo landiɗa ko honto wonno ha o waɗa hoorejo on awa ko on wonno ko hewtoye Makka yottini nelal ne Allah yanko walgal nelaɗo nelangal ɗum ko janngoygol simore bara nden heferoɓe Makka. E fillaye ɗimmo wi'i wondema o Abu Bakri jonnano ka lettere maslan ɓay o waɗama hoorejo simmore bara nden jippike. Woodi e sahabaɓe inni nelaɗo ɓay a waɗi Abu Bakri hoorejo yahoɓe hajjuɓen jonnumo kadi simmore bara nden o jangoya. Ɓe maati o yottinta nde simmore yottinta o Qur'ana ɗo si wona min ma neɗɗo jeeyaɗo e ɓey nguure an nden. On sey ɓe jonni nde jonni lettre on ɓe jonni simmore nden Ali ibn Abi Talib o yaadi e yahoɓe ɓen o yehi o jangoyi nde ka Makka o humpitiɓe ko Allah wahini nelaɗo meɗen Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi. don sai run don wanda don manar da aw ko ali wonno yahudo jangoyi letter ne la do makka don beda ko yawno ko fi mo kaaji wo wono ni e professeur ko dar si ayu sin de ali menen run don don ali ibn abi talib si wona ngayo si wona majere si wona velede wota wadir mabawo bawo jo hayno ko der islam don hari on don ko wondo yesojo e dendanga ko wite mojere ko don ko yaduno abubakar en tayo kanko jogi simore barande ko kanko wawata de yottinde bayrun don ko humondir dum e dina islam kan don si tawi en fedi don kadi e hay en nani kadi fefinande makko den kanko odo shiajo rafida yankejo o beydani en kadi bangingol majjere makko den kanyuma e angal famugol makko kado dina Allah subhanahu wa ta'ala en gaygu kadi ko o jogani kon beedo sahaba be nelado alayhi salatu wassalam tentini Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu e wi ugol makko nanen taw sen yew jentike yewtere makko dende o yewti do joni kadi en taway yatanaqad himu firtondira wandi kullu man takallama bighayri alwahyaini yatanaqad fi'lan kala neddo wowlirdo kadina tayna wahyu jidin didi o wowliri na qur'ana wa na sunna o wowliri no beedo ardibe mojjube be famire non o firtondira ko woni hebude be kambe shiya sen jentike yewtere makko den do fi ko yowondiri e ngudo hajju o wi atti wi ude wonde Abu Bakr yahano e den don hitande ono nandi o miijiti ha o tay dum do de ko penali molana ngi ni dum do alaka o bahangi ko wonno defte den yewtude firun den fo no fenyini Abu Bakr yawno ko kanyu Abu Bakr wonno hore on tuma o wayliti don kisango wi wondema Abu Bakr nabano be awa fi jannugol sahaba ben ko honno hajjiroyte wo ko nabunobe ko hajjirgol no arabu be woowi hajjirde non ko atti islam o yehi ha o wi wonde riwaya gono ari nelado o wadi riwayaaji din didin non no wi'i nelado on no wadi Abu Bakr hore joni arendo go wi ugol makko wondema Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kon nabunobe don ko fi mana tawtugol be yawnobe hajjugol be hajjoya sifano arabu be woowi hajjirde non wo hari shar'i naka no hajjirte odo shiajo ko majjudo o anda ndare moya arabu ben ko honno woowi hajjirde ko atti islam hajju mabbe ngo harno jilli shirku si odo wi'i e wonde sahaba ben ko non hajjiroyi no kono arabu be woowi hajjiroyde non hara onto tawhid mabbe woni Allah azza wa jalla ko honno o wadi ko honno woni no o yamirirta beedo sahabaabe en elado alayhi salatu wassalam yobe hajjoy tawa hay joni ko yo acci dube eno arabu ben hajjireno non tele hajjum ben ngunno wonduno e shirku e bo en jangi sira ko honno be jantani en ko honno beedo shirkaybe wadi rayno talbiya be inna no labbaika allahumma labbaika la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak dun do o talbiya do en fo en jangima kambe shirkaybe ben be wi ayno labbayka men notikema labbayka allahumma labbayka men notikema ko ayyo jomi amen men notikema labbayka men notikema la sharika laka kafididdo ala nama illa sharikun huwa laka siwana kafididdo motata on don ko be kafo tamlikuhu hida jeymo wa ma malaka e konko o jeyfu ene sahaba ben gadi ko ni wadi royno talbiya mesie boy ba wi'i ko mboka ko arabu be woowi hajjirde kon ko ni be do hajjiroy dimmitel mun ko hollata fenu ene mboka ko arabu be wadaino ko hari be woowi wadde khutba ka arafa ko fi honnun Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kambe be wadano no sahaba be khutba ka arafa ko mbo watta khutba ka arafa sina almamijo wada do hore on ko ondo wado ta khutba ka arafa do ayi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kambe be wadanoino beedo sahabaabe beedo hajjoinobe e den don hitande khutba ka arafa eske hari shirkaybe ben no woy wadde dum meshi boy yeso dun ko baawo kadi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be gayni wadde khutba on be noddi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu be maki Ali joni non sehne do yotti non ko nelado alayhi salatu wassalam neli on ko yon jangam be do yimbe dum ko woni ka suratu bara ali ibn abi talib on zati be sehni don be jangani be ko nelado alayhi salatu wassalam nelirnobe ko haray si tayda fala andude dum do ka windi daro yi haysi ko ka tafsir imam al-qurtubi rahimahullah ayay dum non abu bakrin wadan no be khutba عرفة باب جيني ود خطبة عرفة أبي ندي علي بن أبي طالب يو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبي يتن نكون لادو ندي ربكو أنا كن قال ده هو رجع الفعل دا أنيان دكدي أبو بكر متر بوي قال ده هو رجع الفعل دا بأنيان له أوه يوان ده نكدفت سنة عربو إن boka ka be wowi hajjirde kan ado islam ko dum woni ko sahaba ben hajjirno do ene monsieur boy dum ko defte sunna honde a jantaaki de jantano men de jantoda kadi ko windi ton kombil arabiya bame den andi haysi a jantike ko windi arabiya hakille maden no sudda ala famude arab haray dum do meden fala andude ko defte honde dum do windi ba wi ka defte sunna amma wi ugol makko wonde wata mi wadu ali ibn abi talib radiyallahu anhu bawo dundo mido wiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim mido molora allah azza wa jalla bone shaitane nde mi watta ali ibn abi talib radiyallahu anhu bawo rajulun yuhibbu allah wa rasulahu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu gorko mo tawata himo yidi allah azza wa jalla hibe yidi nelado alayhi salatu wa salam nel allah azza wa jalla nelado no yidi be بترك الله تبارك وتعالى يبيد جيجل علي بن أبي طالب كان يما إدن دانانغال أهل البيت كبرني أن كبرني يم بسنة بن بدن دانغال مأبي مفلنا ما كدي متر بوي مم مدو ماري بي بدي دو بتواتكو إند أهل البيت بجوجتي فاطمة الزهراء زهراء أن كدي مدو واتي إند ما كوني كنيما يا خديجة بدو مفلتي فلت كوي أهل البيت بجياكا أو بيدي دو بالله عز وجل أرسكي مبنيني كده دو إن بجوغيتي ستاي منو أنينو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما منو أنينو أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مئن ترتانو بي كونو أن بوي كوكو مهالي كونانين إمامك إبليس عليه اللعنة المامي ماكو إبليس يلعب بأقلك كلعب الغلام بالكرة إبليس أنو فجر دي حق اللي مانانين وانو بايكم فجر ارتانون بالوري هارا يواتو يلمو يتوبا روتو دا ونا نت دمو تاتا كو جيونغا نو وغونغا نعم واوي أرتو دي اتوب مره خون دي كاينان ننهمو يالو ونما في الولاية والولاية musibe tindu be wota en dayno hore men sakko dayne jamaaji meden din parce que si goddo dayni hore mum ala fere taw dayno heddi be ben ko weli lan wo ko tay kon dalil laaji di yewti di fo woni ko ayeje de minin no jippi e ali den woni ko wiyete kon hadiseji di be jangidi hay goto o wi ali wonde madun don de wona gonga non wala aya non o wi ali dum o wi ali wona hadise non o wi ali on hadise mo janguda sella ko ari ko fi gilbinangol jama on wala on aya gari ka wilaya ka Allah subhanahu wa ta'ala dali innama waliyukumullahu wa rasuluhu goto ho o addita ho wonde ko Muhammad Jarir Tabariri wi wonde ma aya on ko fi aden jogono ton Allah on andini mo go hombe o yidata kono do odo faamali hay ko Tabari yewti kon Kamar bu Jarir Tabari yewti ko faamali sefe Jarir Tabari ko hondu woni yewtude fi on neddo eden jogi do Alla enela lo e ahlul bayti hiden jogi kadi ton wobbe kay harna ben don hombe non ko kum illa ma waliyukum an rukuni heftudo fi mum hare ko heftudo e heftabe fi mum joni non ko hombo woni heftudo fi modon ma ako hombo woni kido modon ko yidudo e yidabe don on mujari tabani woni firde fi mun ko kum on inna ma waliyukum damirul khitaba on don on jamudon ko don o wono ma wiwde haray wona jama sahaba en fufanda no haray wona jurgo ben fuunde fewtuno haray ko on neddo don yewtere den duggi hasde taggi haray gala jurdo haray wona fi innu golko on don woni ko wadno golle alladhina yuqimuna as-salata yutuna zakata hum raki'una tarikha goto fillanake ma haytabari tarikha goto fillanake ma wonde on aya don wadi den golle don hara wona ali ibn abi talib ne deftere jurdo hay goto fillanake marum don haray sida yutuna na ya yut waste ko majju wonda yutude ona ya wono majjudo kadi yewta jama on ko tawata kadi hara wona gonga sikka dum faway heddade don on ko wonda yewtere fi mun don lunday ko mi yewti fi mun kon mene mo me wona yewti fi mun on ko walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata yuzuna zakata hum raki'un ko edo men inni ko ali ibn abi talib woni ko wadno de golle si ayirti ko tafsir fakhruddin ar-razi ويو تتما في ركول ام آية وندك علي بن أبي طالب نفتر سنة في القرآن لنجرجز ونوغي دونك نانون كان كنتونك بجوري في أنونك في وطاين وجانتاي كدوك دي إن دفتر سنة دونك أوي رمضا وند في أو نقردا قريشيان كي جوبا أو نقردا أنونك في كواليوكم haray ko hombo woni kilo ma ko hombo hanuda yirde ko alla elelado ya rufait roli alla wa allah wa rasuluhu ne ko walladhina amanu eben gondimbe hombe alladhina yuqimuna as-salata ben yitabitu be julde wa yutuna zakata e wita zakata hum rakiuna harebe wal ruku dum fewna elelado ko wadno dum ko ali ibn abi talib dum haray dun don ko ya waaw faamude dum yiddal alaatiren don ko faamu ne haabaade e bangi dum mo ka wiuda don wonde ma al wilaya wal walaya wonde da ko laamu da ko wiyete kon ko kikkol tayyib o wi o haray ko aya on woni e yewtude ko yeyido jonnon mi yisitay neddo kala jangudo woni ko sunna joni ko shiaajo sien ari ka dewgal humgol dewgal ko hombo e hombo lendeteɗon mi dañjini ko jombowo on e jombeteɗon e seede ɓeɓen ka jombowo on ka jombeteɗo jombeteɗo on e wali jombeteɗo on jombante e jombowo on ko walaya wiyeteɗon ka ko waliyu ko waliyu debbo on e waliyu gorko on wiyeteɗon ko belkasira joni on waliyu ɗon ko kiɗo debbo on wona laɓɓede ka ko lenditorteɗo fi debbo on ko kiɗo debbo on laɓɓeteɗon ka ko responsabilité jo debbo on ko kiɗo debbo on laɓɓeteɗon ka ko tigi tigi on ko tawata si probléme heɓite ko on ɗon woni taw wawa e réglude probléme ji ɗin tawi dayno hoore meɗen al walaya komo ko kikkol al wilaya e walaya fop komo heftugol fimum fo komo pouvoir si gollitirama e fi kikkol ko tawgol neɗɗo siɗa yiɗi goɗɗo siɗa yiɗi allah ma hiɗa yiɗi nelaɗo ma hiɗa yiɗi ahlul bayt ma hiɗa yiɗi nene ma e bemma ma hiɗa yiɗi ɓeyguma ko wirte ɓen gaɗay ko waliyu konno ko gollitirte e kikkol ko tawgol ko haray ko ɓen ɗon andi fima siɗa yiɗi allah haray ko allah andi fima a watta ko o falaka a accata ko o faala kala ko o yamirma a waɗay kala ko haɗuma a acca bal kala ko annduɗa himo faala a waɗay ɓay ko kiɗoma accata ha inna ɗuma ɗo ɗum si a yii wono ɓeygoma andi hino mo yiɗi on noone ñameteɗo a heeɓi mbuuɗi wa illa arda sudu heuta ha inna inna sudu ran ahiya tun soda ajra parce que dan de moyi fi on fi ya wel jimmo ku gido ma dun har yi sitayne ne de waliyukum ku gido ko tawu gol wonde kido ma on ko fiwjo wo fi ma ko fiwja no wo ma ko nafata ma ko la ko fiwja ma gadi bayda ande wo fiwja ta sina ko nafata ma ya wadai dun ko har yi ko dun wona wi rede har yi ko gido sinadun waliyu debbo on hino anda ko heftudo fi makko lande totado fi makko donc inna ma waliyukumullah ko woni heftudo fi modon ko woni ko hefti fi modon ko fewujata fi modon ko yamirta o wadon ko halata on ajjon ko tawata idon hani dabude welaye mudum ko Allah wa rasuluhu enelado makko on والذين آمنوا ابنكم دمبي الذين يقيمون الصلاة من تبدي تبتي جلد ويؤتون الزكاة بيتزكهم راكعون حرام يجركوعوا يلت فخر الدين رازي ما جلد سر بآية أمفو بإنك علي بن أبي طالب تنهب نوء فورة العربية محمد صلى الله عليه وآله قوة نوء مصداق الأبرز في مصداق برق في نجم آية وانترين يمودنك علي بن أبي طالب don hare tigi na yon tampion hore modon amma innu gor harai sibbe julbe en nani do kadi messie boy o burti en beydande ko wiyete ko majjere makko ne e angal famugol makko kado dina Allahu jalla wa ala kanko o jibiti do hakkunde wilaya kanyum ma e walaya ha o ronki tawi sa hedi ke yewtere makko ne fus a famata pindirta e mayre mo inna ma wilaya e walaya fu ko goto don do messie bo yilti to ko buri e rabbidude defte lugha tosoke den ta yow ka woddi deftere lugha kala deftere lugha ma kala dictionnaire lugha mo natuda e mudo naroi al wilayatu bi kasril wawi wilaya ndaro ya al walayatu bi fathil wawi kambe addube dictionnaire arabu be sendante arabu be kambe hebe sendi dum kono ba anko a majjudo a sendendira sinama al wilayatu bi kasril wawi wi wilaya maana mudun messe boy ko dum woni al imamatu ko dum woni al mamakungun wal imaratu e arda gongol ko woni al wilaya si innama al walayatu bi fathil wawi ondo maana mudungon ko al hubbu wan nusratu ko woni giggol kanyum ma e ballal arabu ben kambe koni be firire bano ganna arabu jo hida poyade mudun jillindirana jamaa o taw si tawi hauri en dari go fenande makko aranere den o wiugol makko wonde min mi faamali ko ibnu jarir at-tabari be janti ko ibnu jarir at-tabari be maaki wonde karmo ko be go wi sabu tippagol aya on ko e ubadat ibn samit woni ko o tippi kambe ubadat ibn samiti hari hibe nabiduno moja e banu qainuqa hari ko be halifun li bani qainuqa nde yawno non haabe holli men non joni be gayni di fewu Allahu azza wa jalla tippini aya on no hollugolbe ko hombo be yidata yawdara ka ibn jarir at-tabari ko be tafsiri kon ko be maaki wonde bembe tawata ko yibbe modon ben inna ma waliyukum maana mudun awliyaukum ko woni yibbe modon ben ko Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu al ladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un be maaki wonde maana aya on ko fi giggol woni yewtude si tawi a yeyi ka tafsir Fakhruddin Razi tigi mo wonda wolde fi mudum Fakhruddin Razi on tafsiru mabbe taw ko tafsir ashaira non kono ba non on sendindira on ko tafsiru ashaira karmo ko be go maaki Fakhruddin Razi ko sakkitode gonna mabbe woni ko be rutti be arti sunna on tigi hari be jogiti ko wiyete alamandeji ashaira hari ko be ashaira yankobe jonnon on tafsir mabbe no bayna ko mi anda ko tafsir sunna ma ko karmo ko jo sunna naam Fakhruddin Razi hibe konte joni e karmo ko be sunna be ko wadi be wanno tarajo kono fewndo be windeno on tafsir mabbe on ko tafsir ashaira no si afa ma dun don mi andina wattude mudum si andari kambe tigi Fakhruddin Ar-Razi kabe wadi on tafsir mabbe don si andari ko be tafsiri odo aya ko be janti ko fi giggol imam ibn kathir ko janti ko fi giggol imam al baghawi ko janti ko fi giggol imam al qurtubi ko janti ko fi giggol karamo ko be sunna tafsiru be aya on be pop ko fi giggol be janti e makko messe boy dun do non jonon yeso dun ka wi'ugol ma wonde wilaya e walaya fo ko gotum joni ndaren Allah عز وجل وي المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قم دين بورب بين قم دين بسودي بين أنا كو يoga إما بكو هفتو بدو يoga يoga إما بكو لامي بيoga كلهم فيرت كا يoga إما بكو يي بيoga يoga إما بكو يي بيoga كا يoga إما بكو لامي بيoga. تتأييني دو قاتو كلا إما بنو لامي أويا هذا يكون تفوقي تودي. Antigi awi nane wonde nodi piji lande te diga dewgal kono nodi ko ajantaki do monsieur boy nani tengeden kadi landete jonnon ko ko yowondiri e fiyake ko o wi do wonde wilaya e walaya ko waliyu makko on landete ko heftudo fi makko on landete don heftudo fi makko on landete don ko dun do woni maana wilaya o amma al walaya ko dun do woni wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd الله وي لا يتخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض دونك لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء دونك ديكو تاون جوغيتو اليهود والنصارى هفتو بفي مودون كاكو تاون جوغيتو بي يبه نارو آيه جا قرآن دين كلا تفسير سنة مويدا كو بجانتي كو هنو كو جيغول هاي اونون شيئة بي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نارو تفسير آيه مودون دين ko be tafsirir ko taw jogi to al yahudi an nasara yi be welde tebe e mun wattu de mun jomi me wi la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al kufra ala al iman wattu jogi to babirabe modon e sibbe modon ben weldibbe sibbe subi ke keferangun edo iman don kadi weldibbe ko hondum messe boy ka don kadi ko faanda kon kadi ko wiida kon ko heftube fi mun ko dun kadi faana non ono ko insan jahil yo daru ka qur'ana allah azza wa jalla no janti dolle no arano keli go tawa kanko allah jalla wa ala ko ofandi ko fi ardagol no arano keli go tawa ko ofandi ko fi giggol di do ka arabu ben sendi don ko be senda dum messie boy jon non do si tawi hawri en taskike moya en dari wiugol makko wonde karmo ko be sunna men tafsiraje bu hibe inni ayon ko ali ibn abi talib tippi hay ibn jarir at-tabari no janti don ko itta e mujahid be maki aya on ko fi ali ibn abi talib tippi be itti sadaka horundare mabbe taybe wadi ruku jonno ko hondun aya on tindini fi o tippi ke bural ali ibn abi talib eske ko o tindini ko kambe ardoto kako o tindini ko fi giggol parce que enni fi aya on tippi ke bural mabbe o tindini ardagol mabbe ene ko hombo e sahaba ben hebi mo inde mun janta ka qur'ana ta ko inde den tege allah wi falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha odo zaid ibn al haris inde mabbe janta ma kono hay goto wana sunna wana shi'a wi ko kanko handi e ko wiyete kon ardagol idan haray dun do ko wona e jantede ko fi giggol innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimus salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ko fi giggol wona jantede yiltito e dendaningal firoji di karmo ko be sunna ben firidin fo ayi dun ko ayo shi ajo rafida yankejo si tawi afamal joni jomi me wi man عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب كون فاندا اون حديث القدسي دو كو كالا انان دو لانغيدو ان ها كو كالا انان دو لانغيدو ان اذا هاراي كو بيسن نغرا دو الله عز وجل او وي ون كانكو الله والله ولي المؤمنين كانكو وني غيدو بيدو ييمبه بي تاواتا كو ييمبه غومديمبه بي ها الله ولي الذين امنوا كانكو وني غيدو مابه كامبه yo nongo wi'e wonde walladina kafaru awliya'uhum at-taghut don kadi ko fanda ko heftube fi mabbe woni taghutuji di walla ko Allah azza wa jalla hefti fi fu ko Allah subhanahu wa ta'ala hefti fi tagore dem fop amma non ko hombe woni yibbe mudum ko gombimbe be kono ba afamata haray ko dun do woni maana arabu ben no sendi wilaya kanyum ma e walaya be ne tunuka defte sunna ben tigino inni wonde ko yaa yon ko yaali tippi hey be wi ayan ko yali teppi ko mbono e karmo ko be sunna be wi wonde ayan ko tindindo wonde ko ali hani lontade wonde ko dun ayan firi andi ko be sendindirano jama on piji din hara on addali ajande modon den sikko wonde be wondo wowlande be ganyum haray ko yimbe be tawata be ala hakille de be sendindirira naam mo wonde ma sitani en firiri wali on don ko kumolamu wahare kuhono firiten aya hikudulungu wa man yatawalla Allah wa rasulahu walathina amanu hare kuhono firiten o ayado o modi tampi ni hore maala tampi ngul hore maa hongu fihundu kubayi afamali kuhono waweta firire bayi kutampi maa kutawgul Allah hono mafulu mbihi malu mansubu ala lafzili jalala Rasulullah mafulum bi ya rayon sikko da am ko ndo molami alla malami la do malami ko ni mabbe an moyna e ali ko lamado ne ha ko lamabe ko mbe no mahno ko pular ngal woni afa maliko honno firtirte wa man yatawalla Allah wondo wondo muhiftinni Allah wa rasuluhu muhiftinni nalalum wal mu'minuna uhiftinni nalalum jul ikondi mebe ruwul kala wo waddo Allah heftu fi mudum o wayi ko Allah wuri heftu fi makko ko Allah fewjata fi makko ko Allah andi ko wolta e ko yata e ko huwata wa rasuluhu o wali kadi ko nalalum on andi fi makko ni heftu fi makko ko on andi ko watta e ko wolta e ko huwata wal mu'minun e be wi anobe doto wal mu'minuna walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata be ko wali wal mu'minuna on do o wadi be do dum ko ahlul bayt o wadi be kadi ko be woni heftu be fi makko ni ko waddo be do heftu be fi makko ella jali fende Allah den ko be woni folobe dum hay o do jiyama e fende Allah hayso ko o goto aray non yo andu ko o folowo aray wa man yata wayum fi problem ma woni wa man yata wallahi wa rasulahu wondo muheftinni Allah wondo waddo Allah enela do ngi alul bayti heftu be fi makko haro kanko wadi be yeso kanko wadi be horema wadi be kambe dirije ta fi makko ru woni awa o jabi be do yo dirijo mo wa man yatawalla Allah wa rasulahu wondo mo jabi heftingol be do hore mum dum ko Allah ne dalu bayti hare o jiyama fendi Allah ne fendi Allah ne ko dawuni folore segun do wonno problem ma mo fala da dum an no don awa hino firo aya o amma ko wiuda don won haray do messe boy burti en hollude non ko ha honto o majji si tawi hawri o jabuno luttude ka o luttuno don burno mo moyande edi ka o ari do non joni o fefindi e o do aya kono jantorde non ka arande lawol be wi ka hala pular wo gerto nyuguru si tawi no fala wirtere ngal tuddo to hendu ko dun non hebi modo joni non ko do buri bangude kadi wonde ko o jahil jahlan murakkaban mutarakiman ndare moja o yeyido wi wa may yatawalla Allah wo ko kala heftindo Allah on hore mudum ene Allah jalla wa ala kanko himo hato jini yo goddo wadu ko kanko toppitoto fi makko wana kanko woni almudabbir toppitido fi fiya kuji tagore den fow heftudo fi fiya kuji tagore men fow ko be goddo wada mo kanko Allah jalla wa ala ko heftudo fi on tigi nonno ko go dimmitel mudum gel ndare moja kanko tigi hore makko no addirino wa mayyata wallallaha wa rasuluhu walladhina amanu wo ko kala heftindo ben don hore mudum kala heftindo ben don hore mudum lando dem mo ayeje didi o firana ende kadi paske den don ko nandude e odo aya ayara non Allah azza wa jalla o wi ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum odo woni ayara ayadi mon jomi me wi la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim yoni ndare mo odo aya arano Allahu azza wa jalla o wi la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya'a o boy siye ka defte mabbe shia be nay wata on jogi to al-yahuda wan nasara yibbe ba'dhum awliya'u ba'din yoga e mabbe ko yibbe yoga ko kambe yidindirta Allah azza wa jalla o wi waman yatawallahum minkum ene boy ko kala on heftindo be e hore makko Allah wi do ka ko kala o yidudo be modon hay defte mon shi'a den ko firi don ko wondema waman yatawallahum minkum kala yiddo ben e modon jon non ko hondun sendi waman yatawallahum e waman yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladina amanu damiron da wa may yatawallahum ay ma'na wa may yatawalla al-yahuda wan nasara do wa may yatawalla Allah wa rasula ene dundo wana kalimaji goti ari do afirana en dundo kala heftindo al-yahuda wan nasara hore mudun o wadi be lambe do makko ndo ay staida mari galadi awiyata wa may yatawalla Allah kala on neddo yidu wa may yatawalla Allah kala yidu do Allah wa rasulahu enela do makko والذين آمنوا من قبلهم ومن يتولهم منكم كلا ام يدودو يهود ونصارى فانه منهم هر وجياما يوم من لا تتولوا قوما غضب الله عليهم معنى ان كوتون دتو بندو وادون به هوره مودون به ونا لامبه مون لا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كوتو يدو يمبه به تاواتا كو يمبه به اندان دون هوره مودون كو به الله تيكل سي دافا لا ويودي وند كلا اون wadudo kaari gido wadudo kaari heftudo e dow makko laami domo maana mudun don ko mayi wa mayi walli fulanan alayhi ay ala nafsihi kala wadudo kaari jo e dow hore makko ko doni kala wadudo kaari heftudo allah le wiyali wa mayi walli allah wa rasuluhu wal mu'minina alayhi ko wi ko mayyata wallahi Jafala wi de kari wonde mi wadi ma heftudo e do an ay wallaituka ala nafsi mi wadi ma e do hore laare Abubakar ko jawnuka khutba mabbe fewlo be ardina ko be maaki inni wullitu alaykum mimmi wada ma e do modon heftudo fi modon ay lando modon haray modi ko pellet monsieur boy ko wiete kon hala arabu dun do ko hunde ne tawata hida majja hattirde majjugol ndo de ayeje de mi jonnuma do mi se mudu wa may yatawallahu minkum e la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim lettide do e ba firirgol no firirda no wa may yatawalla Allahu wa rasuluhu fasaydo hariya ardi joni wiwgola wayda addande men non firo aya on ba de nyande afirano mo to tawi de nyande hay anda ko on aya hikkido ba andinama ko on hikkido joni ardi avec une dernière énergie andingol men ko hondun aya on firi tay ardi e gerto nyugurwal tudingal hendu gerto nyuguru sino fala ko wiyete kon e wirtere ko hendungal tudoto on sati teewngu yaltanu ngun ka kene feñe anno majjere mala den luttuno nenen ko den do woni ko adduda do haray monsieur boy onno ko hunene tawata hidon haani dartude alhali modon o moja majjere modon den hinde jali ko majjere kadi mawnude wana sama kalare ete no lotiron dun don e modo na ndema de meeti sida allahumma wali man walahu haray wonde made meeti sidon ko tawata ko metindindi ko fi hore men on wa faamaali on gari allah walli en ka ender aya on o yedali wonde ne la do darni jama on fop be maaki man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula be maaki wonde makala wu neddo lati do ko min woni heftudo fi makko haray ko ali ibn abi talib woni kari heftudo fi makko joni no si tawi e wi'i ne la do darni guluji temedere e guluji no gayo neddo fi yeta golbe wonde ma yobe yiru ali ibn abi talib ko pinji dan yalli hari sahaba be ngino anyuno ali sitawi hari be anya ali ara ko tahsilul hasil ara ma ko ni la don wala import hen ko yide mo be yiduno ara di ko reediti ya hore non ala sitawi hara hibe anyuno ali ibn abi talib ara idun ayi wonde sahaba en hayno wadde ko hana anyu kol mo Allah en laado yidi don tanyinaki awole dum do don tijidin an watna yida modi sida yondigino yewtude dum tawi ne laado ma ki yide ali haray wona innugol tum ko mi bernde ande no fewtumo haray hannen kedi ko yami tore yami roe makko den ko dum woni wilaya on ko dum woni maula on don ko heftinne ali fi modon day non Allah inno hefti fi ma nela yo hefti fi ma Ali ibn Abi Talib yo heftu fi ma da ko woni aya woni yosude amma innakul Allahumma wali man wala wa adi man ada ko Allah heftu fi kala neddo heftu fi yake kala neddo waddo ali heftu do fi mudum wali ko woni Allah heftu hombo man wala on neddo heftindo ali fi mudum woni kala neddo jettudo programme mudum on kongol mudum fi mum fu inni ko Ali ibn Abi Talib fewjanta dum Allah wonu fewjo fi on dum Allah non so woni fewjano ma bonde abu resati wa adi man adahu kun terso anyo gadu ko anyo terso woni accidu neddo sali do yo Ali fewjano accidu ma hore makko ko kuddino kala mo Allah accidi hore mum hare onaji kuluwani wa adi mandi adawa kukona gusingo ya utika fondo iha kongole yalti hulu nungkwerne nganyikong wano yenukol majungungo ya utika wani tautapi mabarmini madumanike hara wani adawa kuluwani kukona gu ya utike donong Allah ya utu terto kala neddo mo hikkinali ali yesu mo heftinali hore mum ali ibn abi talib be maki wansuru man nasara wallu kala wallu ali ibn abi talib wakhzul man khazala jasin kala neddo jasin do fi makko wa ajril haqa ma'ahu haythu ma dar alla yirir gonkan kala ka ali yirir ko gonkan iwtir bawa ali kala ka ali yar ko ka yaru don dum haray ko dum do woni ko nelalo maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dum si tay woni on wawata firtude di dengal ngal ka arabu e pular wutaw ardum jiki jatan nagol taw on anda ko no firtude dum ko beedi don kon ko name beedi ko nelalo maki alla heftu fiyake kala neddo heftindo ali fiyake mun yarto da kala neddo tirido ali ibn abi talib ko dum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala dali e der aya jaden do ba hari ko dum do wiida wonde makko honno men firidan taw den aya jaden taw men firani onde don inna ma waliyukumullah ko woni heftudo fi modon ko Allah wa rasuluhu ko woni heftudo fi modon bawo Allah ko nelado wal mu'minun e be yimbe kadi gomdin be ko ana gomdinel salamu Naam, haray de do yewtere makko aranere ko donde hatti woni 58 minutes 23 secondes haray en jaboto ko ko lutti do insha Allah jalla wa ala dun do ko burtugol en tum hollugol wonde odo ko neddo mo tawata ko neddanke majjudo ni haray min ko mi wiyata mo ko si hay sibe wonno be firali aya on ko dum buri be moyyande be jogobe anda ediyo be arbe koyo e aya on be wawla e makko ko tawata wana ko selli joni ndare koko o ari e fiyake wi ugol do man kuntu maulahu fa aliyun maula allahumma wali man walahu wa adi man adahu dun do haka o janti don o do neddo ndare taw ko hollata wonde ko majjudo o wi wosi tawi hawri ko faanda don ko giggol wonde nelado be maki kalmo mi lati ko mi gido makko haray ali ko gido makko woko gotele peje didi si tawi sahaba ben be latino be yidi ali o haray dun don ko holli ko nelado fije woni ana mudun ko lati ngol ko lati wiugol yobe yidi mo be yidi ko perdugol tan o wi de mundu wosi tawile latike be yidano Ali haray mi wi wonde wobbe mabbe no tombe tata hebe wadde ko moya do ko sahaba ben no yiduno Ali ibn Abi Talib jonno ko fi hondun nelano alayhi salatu wassalam be makani dum o do ko majjudo kanko wi e wonde sa yamiri goddo yo o wadu ko tawata himo wadde haray ko tahsilul hasil jara lando den o Allah azza wa jalla wi ya ayyuha an-nabiy ittaqillaha ko ayyu annabaju hulu Allah ene ko atti on aya tippa dari nelado alayhi salatu wassalam be hula Allah nego me se boy don gadi ko tahsilul hasil ya ayyuha an-nabiy ittaqillaha ko ayyu annabaju hulu Allah ko atti ne nyande nelado ala hulde Allah dimmu Allah wi ya ayyuha an-nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ko ayyu annabaju habu bedo yimbe heferabe kanyum may bedo nafigi be tidina e mabbe ko atti o do tippa der ne lado alayhi salatu wassalam ala habude be hein hari be ala tidinde e do mabbe non do ko dambugal ko wiete kon takit bi maana tentingol Allah ko wi ne lado on do ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ay ko ayyu annabaju dumo e hulugol Allah jalla wa ala wallahi wonde be ala no hulde Allah asustale wiude hari be ala hulde Allah si a wi le wonde ndo ko tahsilul hasil awani ray kefero sabu modum ara fiya ke mala on boni wadi Allah azza wa jalla o watta tahsilul hasil dun ko abas ko fiju ndarno Allah azza wa jalla taqaddasa an dhalik haray amma wi ugol makko ko fi hondun nelado o makido man kuntu mawlahu fa aliyul mawla nelado alayhi salatu wassalam makko gol kalamo yoni ko gido mudum ali ko gido makko dun ko bangingol bi maana go ko hollugol sahaba be yobe burtu jogitaade giggol Ali e kala kadi artu yeybe baawo ben paske e yi'i wobbe arti baawo gaabe tawata ko aybe Ali be robe tawata ko annawasib se ndetti wana khawariji be tawata yukaffiruna Ali ibn Abi Talib kambe be heferdina Ali ibn Abi Talib be do khawariji yankobe be do e holli wonde na be yibbe ne laado alayhi salatu wassalam ko wadino be ani Ali ibn Abi Talib be do annawasib o do hadise no yotti be kambe paske ne laado no nela e meden en fu hadar ngangal daro dun no way wakabe maku no non wonde be do al ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiq yidata al ansar si wana neddo mo tawata ko gomdindo ko wana non anyataabe kadi sina neddo nafegejo est ce dum holli hari kambe sahaba ben hibe anyindiri hari ansar no anyindiri kam muhajiruna non ansar la dum do ko rentingol be yimbe wadaybe dum daru misal sen dari wana onon shi'a hande on ari antum tubghiduna al ansar hidon anya al ansar idan antum munafiqun ko nafiqibe paske ne laado alayhi salatu wassalam be maki wonde la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum illa munafiq idan kon ko be holli don yu Ali ibn Abi Talib yide dum hollali sahaba benno anyinobe ko yobe tidube burtu yidude Ali ibn Abi Talib wattude e mudum kambe ne laado alayhi salatu wassalam gol yamir gol mabbe do yo Ali yide ko fi ene luttube ben fow sifa nawasib ko wadi do kon kambe be lundi khawariji no lundi ko wadi be anyi Ali ha be heferdini Ali ibn Abi Talib idan haray ko dun do woni ko woni maana ko ne laado alayhi salatu wassalam be yamir kon wana fi wi gol tahsilul hasil nani ba famata maana jidin ko dun do woni maana amma sigon feji dare no on firi o do ziyada deja ko ziyada motata ko odai allahumma onno man kuntu mawlahu fa aliyul mawla hadon no selli ha sheikh al-albani no selli ni dun kono ko giggol fanda amma non allahumma wali man walahu wa adi man adahu allah heftu kala on neddo heftindo hore mum ali walahu ka hal arab eske ko wadugol goddo ko kanko hefti fi ma ka ko yidugol goddo e boy yow janga arab sen man walahu kala o yidudum allahumma wali man walahu kala o yidudu ali ibn abi talib yidum wa adi man adahu ko honno laamu e ngaygu hikkondirta do ko piji didi tawata ko di ibdad bi maana ko di lutondirdi liddudi piji di tata ko di contraire wali yidu man walahu kala yidum wa adi anya di man adahu kala anyudum kala ndaru do dun do hay har ko hakil ne sellude tun o mari o tafirongon ko ni yara kono allahumma wali allah heftu fiyake man walahu tudo fiyake kala heftindo ali fiyake mudum tare kuilitande akrobasi kuno benta filosofi wa adi anyanom diman adahu kono giggongol e lamu ngun hikkondirirta ko giggol e ngaygo ardata sawi kari no hida kari ko hollihimo animo sawi kari yidu kala yiddo kari anya kala anyudo mo ko dido hikkondirta odo non ziyada ko ziyada mo tawata ko o da'ifa en aray jantade insha Allah jalla wa ala ko hollata wonde sanaduji kanyum odo ziyada ko ziyada mo tata ko lowdo o sella e nelade on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama woni wiwgol mabbe Allahumma wali man walahu wa adi man adahu hakabe hatto edon odo ko ziyada mo tawata ko ziyada da'ifa ko ziyada lowdo arayno ji ay bangimbe lowgol dum odo karmo ko jo teddudo woni ash-shaykh al-allama shu'aib al-arnaout rahmatullahi alayhi ka tahqiq mabbe لمسند امام احمد رحمه الله جل وعلا ببانغني كامب شيخ عليه رحمه الله وند اودو حديث كو حديث متاتكو لودو هنا كونغول مابنغول بماكي هذا اسناد ضعيف لجهاله الوليد بن عقبه وسماك بن عبيد بماكي وند اودو حديث كو حديث متواتا سند مكو اونكو لودو sabu hollum sabu majjede be do yimbe dido al-walid ibn aqbata ono ko neddo mo tawata o andaka inda ulama'il hadith kanyum ma ismaak ibn ubayd odo kadi ko neddo mo tawata ko o neddo mo tawata ko andaka ka karmo ko be hadith be wa kadhalika neddo on sitay mo faala andude o be do ziyada moya e angal sellugol odo hadith e angal tabitugol odo e nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nayona mo yilti tagol ka as-silsilatu as-sahiha lil-allamati al-albani rahimahullahu jalla wa ala ka juz'u nayabo hadithon raqam makko on ko wulure e teme e jeddi e chapande jowi amma safha on ka o taweta kanyun hadith on don ko derol teme de tati e chapande tati kambe Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah hebe addi don kanyun odo hadith bi shatta riwayatihi kambe Sheikh on be banginiri banginande de tawata ko banginande gandal wondude e dalilaji ko hollata wonde odo ziyada ko ziyada mutabitali ne laadon alayhi salatu wassalam ko fenanejo kala riwaya mo be addi kambe Sheikh on be hollay ko hon woni illa kanyum on do riwaya idan haray kambe shi'a ar-rawafida ko be hoccoto be rondo dum do be banto be jindida e mudum be sikka wonde dum ko hojja ko honene tawata ko niure ko honene tawata de tabita e ne laadon on sallallahu alayhi wa sallam ko tabiti mabbe kon ko man kuntu maulahu fa aliyun maula kalamu milati gido makko ali ibn abi talib ko gido makko kon don elano alayhi salatu wassalam be tabintini der hadithon enen alhamdulillah ali ibn abi talib ko be yibbe meden hide yidiri be lillahi wa fillah hiden teddini be kadi hiden maunini be kambe alal bayti rasul ala bayti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam be dennani ngal mabbe ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.